Trójce dziś po 19. Kryminalna miłość w nas. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z dwiema mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef unijnej dyplomacji zaprasza do Brukseli szefa irańskiego MSZ-u. Obaj politycy rozmawiali telefonicznie po zabójstwie generała Sulejmaniego. Jutro ulicami polskich miast przejdą orszaki trzech króli. W sumie będą w niemal 900 miejscowościach. Sprawdzimy też, jak Fiatem 125P kombi jeździ się dookoła świata. Jest zaproszenie na rozmowy do Brukseli dla irańskiego ministra spraw zagranicznych Javada Zarida. Zaprasza z kolei szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Do rozmowy obu polityków doszło po tym, jak Amerykanie zabili generała irańskiego reżimu Kasema Sulejmaniego. Władze w Teheranie zapowiedziały odwet. Reakcję unijnej dyplomacji śledzi nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. W oświadczeniu opublikowanym przez unijny korpus dyplomatyczny napisano, że Josep Borrell wyraził głębokie zaniepokojenie eskalacją konfliktu i wzrostem przemocy w Iraku. Szef unijnej dyplomacji wezwał Iran do powściągliwego zachowania i rozważenia takich działań, które pozwolą uniknąć dalszej eskalacji, bo ta, jak napisano, będzie szkodliwa dla całego regionu i jego mieszkańców. Josep Borrell zaoferował też pełne zaangażowanie w działania, które pozwolą przyczynić się do deeskalacji konfliktu. Szef unijnej dyplomacji podkreślił, że polityczne, regionalne rozwiązanie jest jedyną drogą dla stabilizacji sytuacji w regionie i że Unia Europejska jest gotowa je poprzeć. Podkreślił też potrzebę utrzymania w mocy międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, wynegocjowanego w 2015 roku, z którego 3 lata później wycofały się Stany Zjednoczone. Według szefa unijnej dyplomacji realizacja tej umowy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie i w świecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O dialog i samokontrolę zaapelował papież. Odniósł się w ten sposób do napiętej sytuacji w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papieża słuchał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Papież, zwracając się do wiernych po modlitwie, nie wymienił z nazwy Stanów Zjednoczonych, Iraku ani Bliskiego Wschodu. W wielu częściach świata daje się teraz odczuć straszliwy klimat wielkiego napięcia. Wojna przynosi tylko śmierć i zniszczenie. Apeluje o dialog, samokontrolę i unikanie wzajemnej wrogości. Potem Franciszek poprosił wiernych o wspólną, cichą modlitwę o łaskę pokoju. W homilii przed modlitwą papież powiedział, że Ewangelia Chrystusowa nie jest mitem ani bajką, a pełnym wyjawieniem planu Bożego wobec człowieka i świata. Podkreślił, że poprzez Jezusa Chrystusa Bóg wzywa wszystkich do świętości. Zaznaczył, że świętość polega na przekazywaniu Bożej miłości bliźnim poprzez konkretne dzieła miłosierdzia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ulicami polskich miast jutro przejdą 872 orszaki trzech króli. Do udziału w nich zapraszała w Polskim Radiu 24 Urszula Sobiech z Fundacji Orszak Trzech Króli. Jak mówiła, nie idzie się za kimś ani przeciwko komuś, tylko chodzi o zaproszenie do wspólnoty. W tym roku hasłem są słowa kolędy. Cuda, cuda ogłaszają. Jest to hasło bardzo wesołe i kolędowe. To jest właśnie to pierwsze przesłanie. Jest to fragment kolędy, a w tym roku chcemy, żeby Orszak Trzech Króli był rozśpiewany. Tym hasłem chcieliśmy też nawiązać do setnej rocznicy cudu nad Wisłą, dlatego że orszak zawsze chce być uważny na rocznice, które dzieją się w danym roku. A największy orszak w Polsce przejdzie ulicami Warszawy. Jadą Fiatem 125P kombi dookoła świata. Dwoje młodych Polaków, małżeństwo Joanna i Paweł Poterscy, wyruszyli w październiku 2018 roku. Przemierzyli około 30 krajów, dziesiątki tysięcy kilometrów i właśnie kończą amerykański odcinek swojej podróży. O tej przygodzie z Nowego Jorku Agata Król.

without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. It was my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows, and did it my way. Frank Sinatra, to jest 1984 rok, Nowy Jork. No i na początku wykasowaliśmy. To takie wprowadzenie Państwu chcę zrobić, bo to prowadzi do pewnego ważnego pytania i też tematu naszego dzisiejszego spotkania. On się tam wygłupia, mówi, że to już nie chce tego śpiewać, no to już wycięliśmy ten kawałek, bo pieśń jest wspaniała, ale on już śpiewa ją po raz tysięczny pewnie, ale śpiewa. Drogi Franku, jak to się stało, że ty stanąłeś na tej scenie po raz tam któryś i śpiewałeś po raz tam któryś tysięczny tę swoją wspaniałą pieśń? Jak to się stało? Może kiedyś go spytamy. Pani Elżbieto, Elżbieta Malinowska jest realizatorką. Jak to się stało, że pani siedzi teraz tam i realizuje ten program? Co tu prowadziło do tego, że właśnie w tym miejscu, a nie w innym? Droga Agnieszko, Agnieszka Furtak-Bilnik jest wydawcą dzisiaj. Agnieszko, jak to się stało, że jesteś, że właśnie pracujesz w Trójce, jesteś dziennikarzem radiowym, dziennikarką radiową? Drogi Darku Bugarski, pytam siebie, jak to się stało i tak dalej, zapytajmy siebie, jak to się stało, że jesteśmy na tej drodze, na której jesteśmy właściwie. Co spowodowało? Czy to jest tak, że myśmy zdecydowali, czy ktoś za nas zdecydował, czy to były okoliczności, czy rodzina? A może, ja myślę, że coś w tym jest na rzecz, ja w to jakoś głęboko wierzę, to jest rodzaj powołania. Że coś takiego się zdarzyło, że no, za tym poszliśmy. I nie wiem, co Państwo powiedzą, czy to jest prawda, czy nie. Co to znaczy powołanie? Czy coś takiego istnieje? I skąd wiemy, że to jest właśnie nasza droga, my way? Skąd właściwie o tym wiemy, że akurat tą drogą trzeba iść, mimo że no, czekają na niej różne problemy, a może i strachy, a może i potwory, a może i nieszczęścia, ale jednak idziemy. Czy ktoś nas na tę drogę postawił, czy to my tak sami zdecydowaliśmy? Ja jakoś myślę, że powołanie istnieje i nie wiem, co Państwo na to powiedzą. To ja zapraszam, o tym może dzisiaj. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może piosenka, a potem Agnieszka przygotowała kilka wypowiedzi ku refleksji i nie wiem, co Państwo na to. Najpierw piosenka, to jest Madeleine Peyrou. Travel on. ta droga jest samotna w tej opowieści. Zresztą to jest specjalność amerykańskich artystów. Tam są i highways, i byways, i takie i inne drogi, i ścieżki. Wielki kraj i też wielka przestrzeń do poszukiwań tej własnej drogi, własnej ścieżki. Pozdrowienia z Liechtensteinu mamy od pana Stefana. Dziękuję bardzo. Bardzo tam ładnie w tym Liechtensteinie. A propos podróży, wypraw, no to może idźmy takim skojarzeniem najprostszym, to znaczy zapytajmy podróżnika, ale też takiego podróżnika, który mówi nie tylko o swojej podróży, w sensie zupełnie takim konkretnym, że trzeba przejść ileś kilometrów w takich albo w innych warunkach, najczęściej samotnie, ale też mówi o podróży w sensie właśnie metaforycznym. To jest w końcu najbardziej chyba oczywiste skojarzenie, jeśli mówimy o drodze życia, prawda, no to podróż, droga, czyli życie. No i takim podróżnikiem i takim kimś jest Marek Kamiński. Rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Marek Kamiński, podróżnik, pisarz, innowator. Tak się przedstawia i ma rację. Kiedy zaczynamy nowy etap albo nowe przedsięwzięcie w życiu, czy nawet nowy rok, to myślę, że pytaniem, jakie warto sobie postawić, to jest pytanie, kim jestem i co tu robię. I ja sobie prawie codziennie stawiam takie pytanie, bo bardzo mi się podoba zdanie Einsteina, który powiedział, że jeśli chodzi o ważne pytania, to pytania pozostają takie same, ale prawidłowe odpowiedzi się zmieniają. To jest takie właśnie pierwsze pytanie, które sobie stawiam. Kim jestem i co tutaj robię? I może nie jest tak, że codziennie ta odpowiedź się zmienia, ale na pewno się zmienia. Jeżeli podejmuję jakieś działanie w jakimś kierunku, to co będzie skutkiem tego? Zastanawiam się, czy warto to robić po prostu. Czy ten cel jest warty tego czasu, bo czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, którego nie możemy kupić za żadne pieniądze. Więc jakby ten cel jest ważny. To są takie główne pytania, które sobie zadaję przed następnym etapem. Mam w ogóle taką metodę własną, która składa się z 5 kroków. To jest mapa drogi, wizualizacja, droga jest ważna, nie cel, porażka i sukces i poznaj samego siebie. W życiu najważniejsze są pytania, które się zadaje sobie. Nie odpowiedzi, bo odpowiedzi się zmieniają. Zmienia się nasza wiedza chociażby, że my się zmieniamy. Kim jestem, skąd przychodzę i dokąd zmierzam? To jest takie pytanie, które zadaję sobie codziennie, ale szczególnie przed jakimś nowym etapem w życiu zadaję sobie je w sposób szczególny, czyli taki bardzo uważny, z takim dużym namysłem. Czy znam samego siebie? To jest takie pytanie, które jest ważne od 1000 lat. Wielu ludziom to zdanie się wydaje banalne. Wydaje się wielu ludziom, że znają samego siebie. Ale tak naprawdę myślę, że 99% ludzi na tej planecie siebie nie zna. Łącznie ze mną zresztą. Uczymy się tego, jak poznawać świat i zdobywać świat, ale nie uczymy się w ogóle tego, jak poznawać siebie. To pytanie nie jest rzadko obecne w ogóle w takim dyskursie. Przeważnie ludzie opowiadają o świecie zewnętrznym, o relacjach między ludźmi. Rzadko pojawia się to pytanie, kim jesteśmy naprawdę, czy siebie znamy. Warto po prostu rozmawiać z sobą, tak? Być sobą, przebywać z sobą, w sensie zadawać sobie to pytanie chociażby. To jest taki pierwszy krok. Kim jestem? I szukać odpowiedzi w sobie. Drogi Marku, dziękuję za wprowadzenie. No właśnie dokładnie o to chodzi. Marek Kamiński mówił o tych 5 krokach, o swojej metodzie, o mapie tej podróży, czyli o nowym przedsięwzięciu jakby. O drodze, że jest ważna, o wizualizacji, o celu, o sensie. No, słyszeliśmy, ale właściwie główne pytanie jest takie, kim jestem? Właśnie dlaczego? Co się stało? Jak to jest, że jestem na tej drodze, a nie na innej drodze? Dlaczego to jest moja droga? Skąd ja to w ogóle wiem? Prawda? To moim zdaniem jest zasadnicze. Nie wiem, czy jest na to jakaś odpowiedź. Może jest, może nie ma. Albo tak jak Marek powiedział, one się zmieniają. To zależy od świadomości, no ale jednak pytanie pozostaje pytaniem. Kim jestem? To znaczy, co spowodowało, dlaczego ja jestem na tej drodze? Czy ja zdecydowałem, czy co właściwie? Skąd wiem, że to jest moja droga? Jak ją rozpoznaję? No to są te pytania, właściwie jedno pytanie główne. Ja bym powiedział, że to jest pytanie o powołanie. Czy coś takiego istnieje? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz polska piosenka. Chyba jest niezbyt dużo o drodze polskich piosenek, ale ta jest bardzo znacząca, jedna z moich ulubionych, do wiersza Stachury. I ona się tak ładnie zaczyna, bo jest mowa o gzygzakowatym życia sznurze, który nas prowadzi. To sznur nas prowadzi, to ciekawe, prawda? I jest gzygzakowaty, jak poeta to określa. No to posłuchajmy w wersji Tadeusza Woźniak. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg? Zygzakowaty życia sznur. Do wsi zagubin na kuja ziemia licha, piachy niebywałe, kozy dziewan na sosny i rozstaje, i potęgowa samotna jak palec u potęgowej. Zatem zagościnim kwaterę tam czasowo ustalinim. W polu robinim zboru drwa nosinim, jak stara matka i dwóch synów żynim. Słoneczko na nas świeciło z ukosa, bo jesień późna była, rano rosa, mgła zaś wieczorem zjawa białowłosa, przyszłego losu mąciła nam postać, jak stara matka i dwóch synów żynim. My z potęgową tak się polubilim. Na ścianie wisiał we pstre wzory kinim. Nikt nie zgadnie, czemu w dal ruszynim. Gdzie nas powiedzie z krajem dróg zygzagowaty życia sznur. Tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa teraz jest to raj. Tam urządzimy wtedy wielki bal. Hej, potęgowa, hej, Witek i ja, i ci, co zmarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci z drogi pod chmurami. Spotka tam w raju się nas kupa luda. Ech, jak zadudni niebieska tam zbuda. Tadeusz Woźniak, wiersz Edwarda Stachury. No to rozpoczynamy rozmowę o powołaniu. Czy coś takiego istnieje? Co to znaczy moja droga? Czy skąd wiem, że wybrałem tę drogę? A może ktoś za mnie wybrał? I czy to jest moja, czy nie moja? Jak się o tym przekonać? Pani Maria, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego moim zdaniem dobrego. Prawda leży gdzieś po środku, zgodnie z teorią Arystotelesa. Część zależy od nas. Natomiast część niestety od tej zewnętrzności. Natomiast od naszego działania, samooceny i samoświadomości pewnie dojdzie, to decyduje o tym, ile tej drogi będzie tak naprawdę naszej. Aha. Natomiast wydaje mi się, że to, co zależy od nas, to jakie sobie będziemy stawiać cele, przez jakie wartości będziemy je realizować, jakie będziemy mieli umiejętności w stosunku do tej realizacji. Czy w zmianie widzimy potencjał, tak? Bo niestety ta zmiana nam towarzyszy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jak sami sobie ufamy, tak? Czy widzimy w sobie ten potencjał? Aha. Czy umiemy współpracować z innymi i na tym gruncie osobistym, i na tym gruncie zawodowym? Na pewno przybyte doświadczenia w jakiś sposób nas kształtują. I czy mamy umiejętność takiego tworzenia pozytywnych relacji w rodzinie, z bliskimi, to zaplecze tych bliskich na pewno jest ważne i to daje możliwość ładniejszego ułożenia sobie życia zawodowego. Natomiast ta wewnętrzność, od której jesteśmy bardziej czy mniej zależni, oczywiście możemy zmieniać miejsce zamieszkania i kraj, ale musimy być tego świadomi. To nie może być przypadek. Niemniej jednak to zapotrzebowanie na nasz zawód, na nasze umiejętności niewątpliwie jest ważne, jeżeli chcemy się kształtować w tym życiu zawodowym. Jak te nasze umiejętności będzie postrzegał nasz pracodawca, bo część gro pracuje jednak na umowę o pracę. Aha. Nie wszyscy mają wolne zawody czy działalność gospodarczą. Natomiast na pewno miejsce zamieszkania ma znaczenie. Fakt, że Polacy już dorastają do alokacji szukania tego lepszego bytu, lepszego spełnienia się w innym miejscu zamieszkania, jeżeli w ciągu tego życia trzeba je tam zmieniać. Na pewno wsparcie bliskich, czyli tych naszych rodziców, czy nas wspierali, pociągali do tego, że mamy prawo i swoją drogą, czy raczej próbowali się realizować przez nas sami, albo w jakiś sposób nas ograniczali, no to... Pani Mary, no, ja rozumiem, ale czy powołanie istnieje, czy nie istnieje, według pani misja? Taki daimonion, anioł stróż, no nie wiem, to są różne mity, różne opowieści z różnych kultur, ale właściwie one są dosyć podobne do siebie. Mi się wydaje, że nie. Gdybym miała to racjonalnie odebrać. Znaczy, na pewno my jesteśmy bardziej przez wartości preferowani do pewnych zawodów. Czyli jeżeli mamy taką uczciwość, empatię, to na pewno to będzie nas kierowało do takich zawodów, gdzie to jest potrzebne. Natomiast rozumiem. Jeżeli nasze wartości są nastawione na coś innego, będziemy bardziej rozumiem. Preferowani. Aha, okay. Wydaje mi się, że wie pan, tym, co tak naprawdę kształtuje nasze działanie, to wartości. Aha, dziękuję pani serdecznie. Pozdrawiam. Dziękuję ślicznie, miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich w nowym roku. Miłego dnia, pozdrawiamy panią. Jako wszyscy powiedziałem. No jeszcze pani, zaraz zobaczymy. Wszystko, co najważniejsze. A właściwie usłyszymy pani Weronika. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Dariuszu. Bardzo mi miło. Na początku, bardzo mi miło również, na początku pozwolę sobie życzyć panu wszystkiego dobrego i całej trójce w nowym roku. Bardzo dziękuję, przekażę kolejne. Teraz dziękuję ślicznie. Chciałabym przejść do tego tematu bardzo ciekawego, który pan wywołał, powołanie. Dla mnie to troszeczkę jakby podobne do przeznaczenia. Jeśli chodzi o pierwszą rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to, że jesteśmy powołani do sensu biologicznego, mamy genom człowieka, więc jesteśmy ludźmi, tak? Tutaj aha. żyjemy na tej planecie. Po drugie, to co pani mówiła, moja przedmówczyni, usłyszałam o przynależności, o kraju, to też kształtuje nasze w pewnym sensie, no to przeznaczenie, powołanie, ponieważ to miejsce, gdzie się urodziliśmy, rodzina, wartości, które na pewno nas kształtują i nadają drogę naszemu życiu. Myślę, że ważną rolę odgrywają też oczekiwania społeczne. Na pewno. Ponieważ no, na przykład bycie rodzicem, to no niekiedy no, jest na pewno pragnieniem takim wynikającym z tego, że jesteśmy ludźmi, gatunkiem, ale też z wartości, ale też no niekiedy jest to oczekiwanie powiedzmy no państwa, czy rodziny, czy społeczeństwa, w którym mieszkamy. I co jeszcze pomyślałam sobie, że ta nasza droga to jest suma naszych wyborów. Ja tak odbieram powołanie. No mamy je w sobie, mamy swoje talenty, mamy swój temperament, idziemy za tym. Ja ostatnio tak postępuję, że słucham siebie wewnętrznego instynktu, mniej tego, co jest z zewnątrz, ale w sobie. Patrzę, słucham, obserwuję siebie. Ale myślę też, że częściowo to nasza droga jest przypadkowa, że nie jest tak, że jest z góry coś przeznaczone człowiekowi. Może jest, nie wiem, ale w tej chwili odczuwam to, że jest i kwestia wyboru, ja mam wpływ, ale też na pewno przypadek. Miejsce to no... Nie wiem, no nie możemy z góry wszystkiego przewidzieć. Tyle dziękuję, bym chciała pięknie. Powiedzieć w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję wszystkiego pa. Dobrego w pozdrawiam. Nowym roku. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję, pa. To bardzo ładnie. To ja teraz coś przeczytam państwu. To jest bardzo mocno wyrażona ta teza, o której ja tutaj mówię. I to może dobrze, że mocno i mamy się do czego odnieść. Jest taki pisarz, filozof, niezwykle ciekawy, James Hillman. Bardzo lubię jego książki. Jest kilka po polsku. Kod duszy. I ja chyba się kiedyś na to powoływałem. Ale proszę posłuchać. On mówi tak. Cztery rzeczy. To właśnie pierwsza rzecz jest taka, że jest coś takiego jak powołanie. No w różnych kulturach i w różnych mitach to się różnie wyraża. No daimonion na przykład u Platona. Taki ktoś, kto wam mówi, to jest twoja droga, idź, popycha. My nawet nie wiemy, że on to robi, ale tak po cichutku szepcze. I właśnie to trochę możemy usłyszeć, ale możemy też nie usłyszeć, jak bardzo chcemy. I to jak bardzo chcemy nie usłyszeć, no to nam na przykład zamyka te uszy na to, nasze uszy na to, nie wiem, rodzina, no nie wiem, jakiś obraz tego, co jest ważne w danym społeczeństwie, a co nie, status społeczny, no różne takie rzeczy, zewnętrzne okoliczności. Ale zacytuję, proszę posłuchać, to jest bardzo mocno napisane i ciekawe. Praktyczne implikacje takiego faktu są następujące. Teraz już cytuję. A. Uznać powołanie za podstawowy i najbardziej znaczący fakt ludzkiej egzystencji. B. Odpowiednio dostosować do niego swoje życie. C. Odnaleźć w sobie dostatecznie dużo zdrowego rozsądku. To ciekawe bardzo. By zrozumieć, że wszelkie wypadki i niespodziewane zdarzenia, również takie jak na przykład atak serca, albo tutaj cytat z Hamleta, tysiące tych wstrząsów, które dostają się ciału w spadku natury, stanowią integralną część wzoru tworzącego wrodzony obraz, są mu niezbędne, nawet sprzyjają jego pełnemu urzeczywistnieniu. I dalej. Powołania można nie chcieć usłyszeć, można go unikać. Od czasu do czasu nawet zupełnie o nim zapominać. Cokolwiek by się nie działo, w końcu ono jednak da znać o sobie i dojdzie do głosu, wysunie swoje żądania i roszczenia i będzie oczekiwało ich spełnienia. Twój daimonion cię nie opuści, tak pisze Hillman. To ciekawe, prawda? Jak to państwo czują w sobie? Czy to prawda, czy nie? Na ile to jest prawda? Bo raczej te głosy, które słyszałem dzisiaj, to są takie, że może raczej nie. To tak myślę, ale sprawa jest otwarta. Zapraszam państwa. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tam, gdzie nas oczy poniosą, chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas. Czas zieleni, łez i rosy, czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Zawierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen o nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie, czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Marek Grechuta, to jest, myślę, jeśli byśmy mieli szukać polskiego artysty drogi, wybitnego, no to pewnie to jest on. To tu jest wprost powiedziane, w wielu piosenkach jest powiedziane, że to jest chyba w tym duchu, o którym ja dzisiaj próbuję państwa zaprosić do rozmowy. No to może posłuchajmy, co powie o powołaniu pan Artur jest z nami, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Słucham pana. Ja, wie pan co, no tak, taką, jadąc autem, zobaczyłem, że jest podjęty temat powołania, prawda? Czy państwo... Tak. Tak, misji życiowej, powołania, coś takiego, losu, który nas prowadzi, czy to jest prawda, czy nie? Tak, tak, także zatrzymałem się, przepraszam, nie strzałem, bo wyszedłem na zewnątrz auta, także żeby sobie spokojnie chwilkę z państwem porozmawiać. Ja taki, chciałbym zwrócić uwagę na pewien taki aspekt, wydaje mi się dosyć ciekawy. Ja skończyłem germanistykę i tutaj uczyłem się niemieckiego, dosyć dobrze znam ten język obcy i w języku niemieckim powołanie to jest Berufung, a zawód to jest Beruf. Tak. I wie pan, i tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście tak w tej kulturze może to tak głębiej trzeba byłoby sięgnąć, może do reformacji jeszcze, że pytając, kim pan jest zawodu, tak naprawdę pytamy, kim pan jest powołania. I to jest dosyć, wydaje mi się, w moim życiu przynajmniej ważne, ażeby też i swoim dzieciom i samemu szukać tych rzeczy, którym zostałem obdarowany, aha, i móc doskonalić się, móc w jakiś sposób pozyskiwać wiedzę, zdobywać doświadczenia, by przekazywać to, aha, w dwójnasób, w trójnasób i tak dalej. Rozumiem, ale to jest, rozumiem, że ten zawód powinien być, idąc tym tropem, bo to rzeczywiście bardzo tak ciekawe. Nie wiedziałem, że berufunk i berów, że to jest właśnie to samo źródło, ta sama droga. Myślę, że to etymologicznie dałoby się to jakoś wywieźć, że nie odwrotnie, prawda? No tak, ale to znaczy, że... Z powołania wynika zawód. No właśnie, właśnie o to mi chodziło, tak. I tak powinno być. Tak. To jest właściwa ścieżka. I tak powinno być. I myślę sobie, że mając jakby gdzieś tam na początku, startując do życia, że tak powiem, gdzieś tę kwestię ustaloną w miarę, czym się interesujemy, co, co sprawia nam przyjemność, radość, frajdę, szczęście, co nam daje, i doskonalenie się w tym kierunku i w jakiś sposób potem na życie z tego jakoś tam zarabianie uczciwie na chleb, by mieć dla siebie jeszcze podzielić się tym z innymi, no to to jest, myślę, chyba... Gdzieś dochodzimy do poważniejszych rzeczy. Prawda, prawda. Tak. Dziękuję. Tak. Ściskam dłoń panie Arturze i szerokiej drogi życzę bezpiecznej. Pozdrowienia dla rodziny, dla bliskich. To może ja to jeszcze spróbuję rozwinąć takim cytatem. Mam przed sobą cytat, to co powiedziała Josephine Baker. No wielka, wspaniała tancerka, przepiękna kobieta, no wielka gwiazda dosyć dawnych czasów. No ale to, co po niej zostało, to jednak ma sens. Proszę posłuchać, Josephine Baker tak mówi. Czy to właśnie nazywa się powołaniem, kiedy robisz coś z tak wielką radością i pasją, to trochę tak jak pan Artur mówił, że czujesz w sercu ogień, a władzę nad... Ale tu jest niebezpieczny moment, bo to wymyka się spod kontroli. A władzę nad całym twoim ciałem przejmuje jakiś demon, tak mówi Josephine Baker. No i właśnie, i pewnie byśmy nie chcieli, żeby przejmował demon, ale może nie ma jednego bez drugiego. Ten ogień, jak nie ma ognia, no to w ogóle po co to wszystko? I jeszcze jedno zdanie. To jest autor książki Evolution's End, czy Koniec Ewolucji, Joseph Chilton Pierce. Nie znam książki, nie znam autora, ale bardzo ciekawie napisał. W okresie dorastania każdy z nas przeczuwa w sobie istnienie sekretnej, jedynej w swoim rodzaju potężnej siły, która poszukuje dla siebie ujścia. Próbując coś z tego wyrazić, instynktownie chwytamy się za serce, wielce znaczący gest w całej tej sprawie. No rzeczywiście. No co państwo na to? Ciekawe, prawda? No w każdym, myślę, że bardzo inspirujące. Nie wiem, jak państwo to odnajdują w sobie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl to zapraszam, ale jeszcze, no właśnie, żeby to nie przepadło, bo Agnieszka się napracowała i rozmawiała jeszcze z kimś, mianowicie z panem Mateuszem Waligurą. To jest podróżnik, w 2018 jako pierwszy przeszedł samotnie pustynię Gobi. No posłuchajmy. Zawsze byłem osobą, która zadręczała się ilością stawianych sobie pytań. Od czasów liceum, kiedy dokładnie wiedziałem, co będę chciał robić w życiu, stawiałem sobie pytania, które miały mi przynieść odpowiedzi na to, jak dojść do tego, o czym marzyłem. A zawsze marzyłem o tym, że będę podróżował w miejsca odludne, dokonywał rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudne do zrealizowania albo nawet przez wielu nazywane niemożliwymi, na przykład wyprawy przez pustynię, bo to jest ta specjalność, w której się realizuje. I w zasadzie przed każdą kolejną taką wyprawą, czy na pustynię, czy w góry, to podstawowe pytanie, które sobie stawiam, to pytanie, po co tam jadę? I zaskakujące jest to, że na to pytanie nigdy nie udaje mi się znaleźć odpowiedzi, ale cała wiedza, którą zdobywam po drodze do uzyskania tej odpowiedzi, jest dla mnie wystarczająca i nadaje sens temu wszystkiemu, chociaż w gruncie rzeczy jaki sens może mieć chodzenie po pustyniach? A co to za wiedza, która panu pozwala podjąć to, czego pan się podejmuje? Wiedza o sobie samym. Wiedza o tym, kim jestem, na czym w życiu mi zależy. I dlaczego mogę poświęcić czas na coś, a nie na coś innego, bo czas jest dla nas wszystkich tym, co jest najcenniejsze. Bardzo lubię takie powiedzenie Konfucjusza, który powiedział, że mamy dwa życia, ale to drugie zaczyna się dopiero wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że mamy tylko jedno. Myślę, że wielu z nas ma problem z odkładaniem marzeń czy planów na później, na kolejny miesiąc, na inny rok, bo zawsze coś staje na drodze i czekamy na ten właściwy moment. Tylko, że te momenty nie następują. Najczęściej nie ma czegoś takiego jak właściwy moment, więc kiedy tylko podejmuję decyzję o tym, że wyruszę na kolejną wyprawę, rozpocznę jakiś kolejny etap swojego życia, a przygotowanie do przejścia pustyni Gobi, wyprawy, którą podjąłem w 2018 roku, zajęło mi 3 lata mojego życia, więc ta decyzja musi być świadoma, ale kiedy udaje się już zrobić ten pierwszy krok, czyli podjąć tę decyzję o wyruszeniu, to wszystkie kolejne podejmowane przeze mnie decyzje czy kroki związane z organizacją takiej wyprawy są tylko i wyłącznie konsekwencją tej pierwszej decyzji. Nie chodzę po pustyniach, ale dla każdego z nas tym pierwszym krokiem, pierwszą decyzją albo planem może być coś innego. Pierwszy wyjazd w góry, zmiana pracy, rozpoczęcie własnego biznesu, albo nie wiem, bardziej osobiste rzeczy jak rozwód, albo wręcz przeciwnie, założenie rodziny i rozpoczęcie tej fascynującej podróży. Dla mnie to właśnie była najbardziej fascynująca podróż i najtrudniejsza decyzja jednocześnie, czyli założenie rodziny, a potem narodziny moich synów. Niezależnie od tego, co planujemy, kluczem dla naszych planów będzie po prostu zdecydowanie. Ja bardzo lubię podpierać się słowami innych ludzi, którzy już powiedzieli wiele na ten temat. Goethe powiedział, że w zdecydowaniu drzemie geniusz, potęga i magia. I nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się z tymi słowami. No bardzo ciekawe. To prawda, co powiedział pan Mateusz Waligura? Chociaż to jest trochę chyba taka opowieść, tak ją widzę, słyszę, interpretuję, jak ta opowieść o tych żółwiach, na których stoi ziemia no, i świat. No ale właśnie, no dobrze, ale na czym żółwie stoją? No na wielorybach, a na czym wieloryby? No i tak dalej, i tak dalej. No to gdzie jest ten początek? Może trzeba to jeszcze przesunąć? I nie wiem, na czym ten daimonion stoi, o którym ja chcę teraz właśnie powiedzieć jeszcze raz. No ale to może właśnie jest to, bo jak to się stało, że pan Mateusz Waligura zdecydował, że pójdzie przez Gobi? To, no właśnie, to była decyzja, że akurat przez Gobi przejdzie i spróbuje, no i zbierze pieniądze i tam jeszcze coś trzeba zrobić, pewnie bardzo dużo rzeczy i trenować i tak dalej, ale coś było jeszcze wcześniej. No to gdzie jest ten daimonion, na czym on stoi? To jest chyba początek drogi. I jeśli on jest, to jest pytanie do państwa. No i właśnie te takie opowieści i takie słowa i takie terminy, jak tutaj cytuję list pana Krzysztofa, wyznaczanie celów, samorealizacja, umiejętności przydatne na rynku, spełnienie zawodowe, sukces, kariera i tak dalej, i tak dalej. No tak, można i tak powiedzieć, no ale czy to od tego zaczynamy? Pytanie jest otwarte, zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz ta piosenka jest polsko-amerykańska, jest amerykańska, ale śpiewają Polak. Świetnie przetłumaczył, doskonale zaśpiewał Maciej Maleńczuk i to jest opowieść o takim nawiedzonym przez daimoniona maszyniście kolejowym. No, wielka postać amerykańskiej kultury, Casey Jones. Chodźcie palanty, posłuchajcie mnie. Historii o słynnym maszyniście Casey Jones. Nazywał się on, a w swojej maszynie sławę zdobył tą. 4:30 dzwoni telefon. Casey na peronie całuje żonę swą. Włazi do kabiny, rozkazy w ręku ma i do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Casey Jones włazi do kabiny, Casey Jones, rozkazy w ręku ma, Casey Jones, właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Przez South Memphis niczym strzała mknie, niestraszne tornada mu, deszcz i po wodzie. Wszyscy muszą słyszeć, że to jedzie on, człowiek przy zaborze, czyli Casey Jones. Jones mówi strażak, czemu marszczysz wbrew? Artur Rojek rzekł, nie poddaj się. 8 godzin spóźnienia, damy radę i z tym będziemy na czas, albo wypadniemy z szyn. Casey Jones łazi do kabiny, Casey Jones, rozkazy w ręku ma, Casey Jones, właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Poradzisz, gdy przed siebie mknie, mózg mu się gotuje jak czajnik grze. Choćby po torach jego matka szła, on się nie zatrzyma, on rozkazy ma. W jednej ręce zawód, gwizdek drugiej ma. W całym Mississippi nie ma prawa spać. Słyszałem, naczelnik kolei mówił to, dostarczyłby pocztarz na piekła dną. Crazy Joe. Włazi do kabiny, Crazy Joe. Rozkazy w ręku ma, Crazy Joe. Właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Nie jeden rodzaj bólu, od stóp aż do głów, boleśnie odczuwa każdy z pasażerów. Nie jeden się spoci, czy uronił łzę, lecz do ziemi obiecanej każdy jechać chce. Crazy Joe, climb in a cabin, Crazy Joe, orders in his head, Crazy Joe, leaning out the window, taking a trip to the promised land. Włazi do kabiny, Crazy Joe. Rozkazy w ręku ma, Crazy Joe. Właśnie z tej przyczyny, że do ziemi obiecanej podróż jego trwa. Crazy Joe, climb in a cabin, Crazy Joe, orders in his hand, Crazy Joe, leaning out the window, taking a trip to the promised land. Casey Jones i no, świetnie to zrobił Maleńczuk, prawda, po swojemu. Powołanie, taki jest dzisiaj temat. I słucham pani Małgorzaty, którą serdecznie witam w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę pana, zainteresowała mnie ta balada do Potęgowej. Wspaniała pieśń, prawda? Tak, wspaniała, bo ponieważ jest ona o moim mężu Witku, poecie Wincentym Różańskim, no tak, przyjacielu Stachury. To cudownie, że pani zadzwoniła. Dziękuję bardzo. Tak, po prostu jestem wzruszona. Jeździli razem, podróżowali, pisali wiersze. I chcę panu powiedzieć, że dokładnie obserwowałam życie, też jestem muzykiem zawodu, życie męża. Jest to absolutna pasja, bez której nie można żyć. Jedni mówią, że to jest Bóg, drudzy mówią, że to schizofrenia, następni naukowcy, że coś tam uszkodzenia lewego płata mózgu. W każdym bądź razie po prostu żyje się tylko tym. Od 5 rano słuchałam tylko trzasku maszyny do pisania i po prostu wierszy, 20-30 wierszy dziennie. Życie tylko literaturą. Kształty, po prostu znajomość niesamowita w ogóle wszystkich książek. Od 4 roku życia umiał już czytać i pod krzakami Agrestu w Mosinie. Wincenty Różański, mówię tak, o nim. Tak, czytał całymi dniami w największy upał. Jako kilkuletnie dziecko, więc no chciałam to państwu po prostu mniej więcej przedstawić, jak wygląda takie życie takiego człowieka. A proszę powiedzieć, a to jest szczęśliwe życie? No ten człowiek jest niesamowicie szczęśliwy, bo żyje tylko po prostu dla pisania. I na przykład rano przeczytam jakiś wiersz, jakiś szczęśliwy, a dobre co, Małgosia, dobre. Czy coś poprawi? Pani Małgosiu, a życie z takim człowiekiem? I tylko wydawanie gdzieś. Stachura zresztą 2 książki napisał o Wincentym. Niech nad nami hula szarańcza i cała jaskrawość zresztą, która Daniel Olbryski nagrał na płytę. Tak, proszę powiedzieć pani Małgorzata, a życie z takim człowiekiem jak wygląda? Proszę? A życie z takim człowiekiem jak wygląda, który jest ogarnięty przez swój los, przez przeznaczenie, przez dajmy? Przyjaciel tego pana muzyka, rock'n'rollowca, napisał o nim książkę Syn Bogini. Życie polega na tym, że zwróciła, bo powiedział, że nic właściwie nie potrafił robić, tylko herbatę. No to zwróciłam uwagę, że musi zmienić, że właściwie herbaty też nie potrafił. Ale pani, przepraszam, że to pytanie może najzbyt osobiste. No nie. Pani była szczęśliwa z nim, z mężem? To jest ciekawe, nie? Po prostu życie absolutnie tylko książką, literaturą i pisaniem wierszy. Tak, rozumiem. I spotykanie się i kontakty z ludźmi tylko po prostu literatura. Natura, książka. I pani Małgorzato, jeszcze raz zapytam o panią. Czy pani była z nim szczęśliwa? No tak wprost.

Pan Jacek tak pisze, o drodze. Szukałem w różnych miejscach. Nie znalazłem w rodzinie. Albo nie umiałem przyjąć zwyczajnego życia, ale i odpowiedzialności. Popełniałem błędy. Szukałem dalej, wykonując różne zawody i tu i za granicą. Były upadki, ból, straty, cierpienie ludzi, moje wyrzuty, sumienia. Aż wreszcie znalazłem drogę 12 kroków. Najpierw nauczyłem się chodzić prawdziwie, a potem okazało się, że innym mogę drogę pokazywać i uczyć podążania, krok za krokiem. Nie szukam już nowych wyzwań. To trzeźwe trwanie, to dzielenie tego z innymi. To jest moje powołanie, to wielkimi literami. Już nie szukam, znalazłem. Dziękuję, panie Jacku. Dziękuję państwu za spotkanie. Może kontynuujmy to, bo to teraz jesteśmy na tej drodze i co dalej będzie, jak to zrobić, żeby jakoś ona była, żeby nam się układała, jeśli to w ogóle mamy na to wpływ, to spróbujemy jeszcze o tym porozmawiać za jakiś czas. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, dziękuję Agnieszce Furtak-Bilnik. No i trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do Żłóbka ze Wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska Pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2,46 zł z VAT. Autopromocja Polskiego Radia.